kae paio kei otiki gana nako na pale ya bolipo ya ya nanga otiki gana posa na lana sema baso wapi ami na lota sekitoko na yoko paluka na dako ya mosusu ami dio pika kae paio kei otiki gana nako na pale ya bolipo na lota se kitoko na yoko paluka na dako ya mosusu. Tanzania, epa ya pato. Kimea wetu, toka.